พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสสอนไว้ในมงคลสูตรว่ากาเลนะธรรมสวนังเอตัมมังกัลมุตตมังแปลว่าการฟังเทศฟังธรรมตามการตามเวลาเป็นมงคลอย่างยิ่งในสมัยพระพุทธการการจะฟังเทศฟังธรรมแต่ละครั้งนั้นต้องฟังการแสดงสดเพราะว่าไม่มีการบันทึกเสียงไว้จึงต้องมีวันมีเวลาสำหรับการฟังเทศฟังธรรมเช่นวันพระนี่เราเรียกว่าวันธรรมสวนะแปลว่าวันฟังธรรมจึงต้องมีการมีเวลาสำหรับการฟังธรรมเพราะว่าปกติชีวิตของพุทธศาสนิกชนที่เป็นผู้ครองเรือนมีภารกิจการงานทำมาหากินจะไม่มีเวลาที่จะมาวัดได้ตลอดเวลาจึงต้องมีวันหยุดเพื่อที่จะได้มาวัดเพื่อมาฟังเทศฟังธรรมพระพุทธเจ้าจึงทรงบัญญัติวันธรรมสวนะขึ้นมาวันฟังธรรมขึ้นมาคือทุกๆวันพระวันพระก็ทุก7หรือ8วันตามปฏิทินทางจันทรคติคือวันขึ้นแรม8ค่ำ15ค่ำหรือ14ค่ำอันนี้ตามการตามเวลาความหมายเป็นอย่างนั้นในสมัยปัจจุบันการฟังเทศน์ฟังธรรมนี้เราสามารถฟังได้โดยที่ไม่ต้องมาวัดเพราะมีการบันทึกเสียงมีการบันทึกภาพที่เหมือนกับได้ฟังสดสดร้อนร้อนการฟังเทศน์ฟังธรรมตามการตามเวลาก็สามารถเปลี่ยนได้ถ้าเราเห็นประโยชน์ของการฟังธรรมได้รับประโยชน์จากการฟังธรรมเราจะฟังวันละหลายหลายครั้งก็ได้เพราะเดี๋ยวนี้เราสามารถที่จะฟังได้ทุกแห่งทุกคนทุกเวลาตามที่เราต้องการนี่คือความหมายของการฟังเทศฟังธรรมตามการตามเวลาในสมัยพุทธกาลนั้นต้องฟังในวันพระเพราะจะต้องหยุดภารกิจการงานแล้วก็ไปวัดแล้วก็ไปฟังเทศสดๆร้อนๆจากพระผู้ทรงธรรมทั้งหลายแต่สมัยนี้เราสามารถฟังได้ทุกแห่งทุกคนทุกเวลาก็มีสื่อที่บันทึกเสียงธรรมไว้ให้เราได้ฟังกันดังนั้นเราก็สามารถเลือกการเวลาการฟังเทศน์ฟังธรรมของเราให้เหมาะสมกับเวลาของเราและกับประโยชน์ที่เราจะได้รับถ้าเราฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วเราได้รับประโยชน์มากเราก็ควรฟังให้มากๆถ้าเราฟังแล้วไม่ได้รับประโยชน์มากหรือเราไม่มีเวลาที่จะฟังมากเราก็ฟังตามเวลาที่เราจะสามารถหามาฟังได้เพราะว่าการฟังธรรมนี้มีคุณมีประโยชน์เป็นมงคลอย่างยิ่งคำว่ามงคลก็มีทำให้เราได้รับประโยชน์ได้รับความสุขได้รับความเจริญจากการฟังธรรมการฟังธรรมนี้มีอานิสงส์อยู่5ประการด้วยกันที่เป็นมงคลแก่ชีวิตของเราคือ 1. เราจะได้ยินได้ฟังธรรมที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อน 2.ธรรมที่เราเคยได้ยินได้ฟังแล้วเมื่อเราได้ฟังซ้ำอีก ็จะทำให้เราเกิดความเข้าอกเข้าใจดีขึ้นไปตามลำดับ 3. จะกำจัดความลังเลสงสัยต่างๆให้หมดไปได้ 4. จะทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิหรือปัญญาความเห็นชอบและ 5. จะทำให้จิตใจผ่องใสสงบมีความสุขนี่คืออานิสงส์ที่จะได้รับจากการฟังเทศฟังธรรมตามการตามเวลาการที่จะได้รับอานิสงส์ทั้ง5ประการนี้การฟังเทศฟังธรรมก็จำเป็นที่จะต้องฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบกายสงบก็คือนั่งอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรต่างๆวาจาสงบก็คือไม่พูดไม่คุยกันระหว่างเวลาที่ฟังธรรมใจสงบก็คือใจไม่คิดปรุงแต่งไปถึงเรื่องราวต่างๆแม้จะคำบริกรรมพุทโธก็ไม่ควรบริกรรมหรือจะดูลมหายใจเข้าออกก็ไม่ควรดูควรใช้เสียงธรรมเป็นอารมณ์เพื่อที่จะได้รับอานิสงส์ทั้ง5ประการนี้ดังนั้นเวลาที่เราฟังเทศฟังธรรมจึงไม่ควรฟังในขณะที่เรากำลังทำอะไรต่างๆเช่นบางท่านก็มาเล่าให้ฟังว่าชอบฟังเทศฟังธรรมเวลาทำงานเวลาขับรถไปไหนมาไหนอันนี้จะทำให้ไม่สามารถรับซึมซาบธรรมที่แสดงไว้ได้อย่างสม่ำได้อย่างต่อเนื่องได้อย่างเต็มที่เพราะว่าเวลาที่เราทำอะไรใจของเราก็ต้องไปคิดอยู่กับเรื่องที่เรากำลังทำอยู่เช่นเรากำลังขับรถยนต์ใจของเราก็ต้องดูถนนดูรถขณะที่ฟังก็จะฟังแบบขาดเกินเวลาดูรถดูถนนก็จะไม่ได้ฟังจึงจะไม่ได้ฟังธรรมอย่างต่อเนื่องและจะไม่ได้ฟังครบทุกคำพูดประโยชน์ที่จะได้รับก็จะไม่ได้รับเต็มร้อยอยากจะถามว่าจำเป็นหรือไม่คือถ้าต้องการจะฟังขณะที่ทำอะไรไปแล้วก็ได้รับประโยชน์บ้างก็ยังดีถ้าอยากจะฟังแบบนั้นก็ฟังได้ดีกว่าไปฟังเพลงหรือไปฟังข่าวฟังเรื่องราวทางโลกอันนี้การฟังธรรมก็ถือว่าได้ประโยชน์มากกว่าเพียงแต่ว่าจะไม่ได้เต็มร้อยเท่านั้นเองถ้าอยากจะได้ประโยชน์เต็มร้อยได้อานิสงส์ทั้ง5ประการก็ควรที่จะนั่งเฉยๆไม่ทำอะไรเพื่อที่ใจจะได้จดจ่ออยู่กับการฟังธรรมเพียงอย่างเดียวไม่ต้องไปให้ความสำคัญกับงานที่กำลังทำอยู่อันนี้ก็ไม่ได้ห้ามว่าไม่ควรฟังธรรมในขณะที่กำลังทำอะไรอยู่ฟังได้เพียงแต่อยากจะอธิบายให้ทราบว่าผลที่จะได้รับจากการฟังธรรมแบบนั่งเฉยๆไม่พูดไม่คุยกันไม่คิดถึงเรื่องราวต่างๆนั้นจะได้อานิสงส์ได้ประโยชน์มากกว่าการฟังธรรมแบบที่กำลังทำอะไรอยู่หรือกำลังพูดกำลังคุยกันอยู่หรือกำลังคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ผลจะแตกต่างกันในสมัยพระพุทธการผู้ฟังธรรมที่มีกายวาจาใจที่สงบนี้มักจะได้บรรลุธรรมในขณะที่ฟังเลยเช่นในทั้งที่พุทธเจ้าทรงแสดงธรรมในระยะต้นๆผู้คนที่ฟังเทศฟังธรรมนี้ล้วนเป็นหรือเป็นนักบวชนักบวชตามสำนักต่างๆซึ่งมีกายวาจาใจที่สงบกายวาจาก็มีศีล ไม่ทำอะไรเวลานั่งฟังเทศฟังธรรมก็นั่งเฉยๆไม่ทำอะไรไม่พูดอะไรใจก็สงบใจมีสมาธิใจสักแต่ว่ารู้คอยรู้อยู่กับเสียงธรรมที่เข้ามาสัมผัสพอธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเป็นธรรมแท้เป็นธรรมจริงพอผู้ฟังแล้วพิจารณาไปก็มีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมามีสัมมาทิฏฐิเกิดปัญญาขึ้นมาสามารถบรรลุธรรมได้ในขณะที่ฟังเลยเพราะมีคุณสมบัติพร้อมต่อการที่จะบรรลุธรรมนั่นเองคือมีกายวาจาใจที่สงบแบบจริงๆคือกายก็นั่งเฉยๆวาจาก็ไม่พูดใจก็ไม่คิดถึงเรื่องราวต่างๆใจจดจ่ออยู่กับเสียงธรรมไปเพียงอย่างเดียวแล้วก็พิจารณาเหตุผลของธรรมที่กำลังแสดงอยู่ตอนที่พุทธเจ้าทรงแสดงธรรมครั้งแรกต่อพระปัญจวัคคีย์หนึ่งในพระปัญจวัคคีย์คือพระอัญญาณโกณฑัญญะก็มีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาเห็นว่าสิ่งใดมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาเห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เลยปล่อยวางไม่ยึดไม่ติดกับสิ่งที่มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปพอปล่อยวางได้ใจก็หลุดพ้นจากความทุกข์ที่เกิดจากความอยากให้สิ่งที่เคยยึดติดอยู่นั้นให้เป็นสิ่งที่อยู่กับตนไปนานๆเช่นร่างกายของเราร่างกายของเรานี้ก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคือมีการเจริญแล้วก็ต้องมีการเสื่อมไปถ้าไปยึดติดกับร่างกายแล้วมีตัณหาความอยากให้ร่างกายอยู่กับเราไปตลอดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่มีวันเสื่อมใจก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้าไม่ต้องการความทุกข์ก็ต้องยอมรับความจริงว่าร่างกายนี้เป็นอนิจจังเกิดขึ้นแล้วก็ต้องมีวันดับไปสิ่งใดมีการเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ต้องมีการดับไปเป็นธรรมดาเป็นอนัตตาเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติเป็นสิ่งที่ไม่มีใครไปสามารถเปลี่ยนแปลงได้นี่คือเรื่องของประโยชน์ที่จะได้รับจากการฟังเทศน์ฟังธรรมผู้ฟังแต่ละคนนี้ก็จะได้รับประโยชน์ต่างกันขึ้นอยู่กับความสามารถที่จะนำธรรมนั้นเข้ามาใช้ประโยชน์ภายในใจประโยชน์หลักก็คือนำธรรมะนี้เข้ามาทำลายตัณหาความอยากต่างๆนำธรรมะนี้เข้ามาทำลายโมหะอวิชชาความหลงความไม่รู้ต่างๆที่เป็นเหตุที่ทำให้เกิดความอยากที่เป็นเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ต่างๆขึ้นมาภายในใจนี่คือเรื่องของประโยชน์ที่จะได้รับจากการฟังเทศน์ฟังธรรมถ้าเราไม่ได้ฟังเทศน์ฟังธรรมเราจะไม่ได้ยินเรื่องต่างๆที่เราจำเป็นที่จะต้องรู้เพื่อที่จะนำเอาไปปฏิบัติให้ถูกต้องเมื่อเราไม่รู้วิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องเราก็จะไม่สามารถปฏิบัติให้เกิดผลที่เราต้องการได้การฟังเทศน์ฟังธรรมจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเพราะว่าตามลำพังความรู้ความสามารถของเรานี้ มีไม่เพียงพอต่อการที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้เราจึงต้องฟังเทศน์ฟังธรรมศึกษาวิธีการที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากกองทุกข์ต่างๆได้การฟังเทศน์ฟังธรรมก็เป็นเหมือนกับการดูแผนที่เวลาที่เราจะเดินทางไปในสถานที่ที่เราไม่เคยไปเราก็ต้องเปิดดูแผนที่ว่าจากจุดที่เราอยู่ตรงนี้เราจะต้องเดินไปทางในทางทิศใดทางใดถึงจะทำให้เราได้ไปถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการจะไปกันถ้าเราไม่มีแผนที่เราก็จะไม่รู้เหนือรู้ใต้ไม่รู้ว่าเราควรจะไปทางทิศใดจะไปทางเหนือหรือจะไปทางใต้แต่ถ้าเรามีแผนที่เราก็เปิดดูแล้วเราก็จะรู้ว่าจุดที่เราต้องการไปนี้อยู่ทางทิศเหนือหรือทางทิศใต้พอเรารู้ทิศแล้วเราก็ออกเดินทางไปตามทิศทางนั้นถ้าเราเดินทางไปอย่างต่อเนื่องไม่หยุดไม่ช้าก็เร็วเราก็จะไปถึงจุดหมายปลายทางได้การฟังเทศน์ฟังธรรมนี้ก็เป็นเหมือนกับการดูแผนที่หรือเป็นการถามทางจากผู้ที่รู้จักทางพระพุทธเจ้าท่านได้เดินทางไปถึงพระนิพพานแล้วท่านได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแล้วท่านได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายแล้วเราก็ต้องถามพระพุทธเจ้าหรือฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อที่เราจะได้รู้จักทางที่จะพาให้เราได้หลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งหลายจากการเวียนว่ายตายเกิดการฟังเทศน์ฟังธรรมจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะเปรียบเหมือนกับคนตาบอดที่เวลาจะไปไหนมาไหนจำเป็นที่จะต้องอาศัยคนตาดีนำทางไปคนตาดีก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คนตาบอดก็คือพวกเราที่ยังหลงติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดที่ยังหลงติดอยู่กับกองทุกข์ต่างๆถ้าเราต้องการที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเราก็ต้องอาศัยคนตาดีพาไปการที่เราฟังเทศน์ฟังธรรมนี้จึงถือว่าเป็นการถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งพุทธังธัมมังสังฆังสรณังกัจฉามิจะฟังธรรมจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าโดยตรงก็ได้หรือจะฟังหรือดูหนังสือธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้แล้วได้มีการจารึกไว้ในพระไตรปิฎกก็ได้หรือจะฟังเทศน์ฟังธรรมจากพระอรหันตสาวกทั้งหลายก็ได้ท่านเหล่านี้เป็นผู้ที่ตาดีเป็นผู้ที่รู้ทางสู่พระนิพพานรู้ทางสู่การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดถ้าได้ฟังคำสอนจากท่านเหล่านี้เราก็จะได้รู้จากทางที่จะพาให้เราไปสู่การหลุดพ้นพอเรารู้แล้วขั้นต่อไปเราก็จะต้องเดินไปในทางที่เราได้ศึกษามาพอเรารู้แล้วว่าเราต้องปฏิบัติอะไรเราก็ต้องปฏิบัติเพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะรู้ทางไปสู่พระนิพพานแต่ถ้าเราไม่ออกเดินทางไปเราก็จะไม่มีวันที่จะไปถึงพระนิพพานได้จะไปถึงพระนิพพานได้ก็ต้องปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้เราทำทานรักษาศีลและภาวนา นี่คือวิธีการที่จะทำให้เราได้ไปถึงพระนิพพานที่จะทำให้เราได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดที่จะทำให้เราพบกับบรมสุขคือความสุข 100% ไม่มีความทุกข์เจือปนอยู่เลยขณะนี้พวกเราเจอความสุขที่มีความทุกข์เจือปนอยู่เวลาสุขเดียวแล้วเดี๋ยวก็มีความทุกข์ตามมาเราอยู่กับความสุขและความทุกข์แบบนี้มาเป็นเวลาอันยาวนานน้ำตาที่เราหลั่งนี้ถ้าเราเอามารวบรวมแล้วมันมากกว่าน้ำในมหาสมุทรอีกน้ำตาที่เราหลั่งเพราะเวลาที่เราเกิดมาแล้วเราจะต้องทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายทุกข์กับการพลาดพลาดจากคนและสิ่งของที่เรารักที่เราชอบนี่คือความสุขและความทุกข์ที่เรามีกันอยู่ในปัจจุบันนี้ต่อให้มีความสุขมากน้อยเพียงไรก็ไม่สามารถหนีจากความทุกข์ของความแก่ความเจ็บความตายไปได้จะเป็นสุขของพระราชามหากษัตริย์สุขของมหาเศรษฐีสุขของใครก็ตามจะต้องมีความทุกข์ผสมมาด้วยและเวลาทุกข์นี้ก็แสนทรมานใจเป็นอย่างมากเราจึงไม่อยากจะแก่กันไม่อยากจะเจ็บไม่อยากจะตายกันแต่เราก็ห้ามความแก่ความเจ็บความตายไม่ได้เพราะเมื่อมีการเกิดแล้วก็ต้องมีการแก่การเจ็บการตายการพัดพากจากกันตามมาเป็นธรรมดาของโลกนี้ของร่างกายอันนี้ถ้าเราอยากจะหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายเราก็ต้องเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเชื่อพระอรหันตสาวกผู้ที่ได้ปฏิบัติจนได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายแล้วนี่คือสิ่งที่พวกเราจำเป็นที่จะต้องมีในการปฏิบัติธรรมดังที่มีผู้ถามว่าการปฏิบัติธรรมนี้จำเป็นจะต้องมีครูมีอาจารย์หรือไม่จำเป็นอย่างยิ่งต้องมีครูบาอาจารย์แต่ไม่จำเป็นว่าจะต้องมีครูอาจารย์อยู่กับเราสองต่อสองไปตลอดเวลาการมีครูมีอาจารย์ก็คือการมีแผนที่มีคนคอยบอกทางให้กับเราแต่เราไม่ต้องให้ท่านมาเดินทางไปกับเราเราเพียงแต่ไปศึกษาไปฟังเทศฟังธรรมจากท่านเมื่อเราได้ยินได้ฟังธรรมแล้วเราก็นำเอาธรรมที่ท่านสอนนั้นไปปฏิบัติเมื่อเราปฏิบัติไปแล้วเดี๋ยวเราก็กลับมาฟังเทศฟังธรรมใหม่เรียกว่าฟังเทศฟังธรรมตามการตามเวลาต้องฟังอยู่เรื่อยๆต้องอ่านหนังสือธรรมะอยู่เรื่อยๆเพราะว่าถ้าเราไม่ฟังไม่อ่านอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวเราลืมได้เราจึงต้องคอยฟังอยู่เรื่อยๆครูบาอาจารย์มักจะเรียกพระเนนมาอบรมสักซ้อนอย่างสม่ำเสมอสมัยที่ไปอยู่กับหลวงตาช่วงแรกๆท่านมีเวลามากท่านไม่ค่อยมีแขกมารบกวนสุขภาพของท่านก็สมบูรณ์แข็งแรงท่านมักจะเรียกประชุมอบรมพระทุก5-6วันจะเรียกมาอบรมสั่งสอนบอกวิธีการปฏิบัติต่างๆเวลาได้ฟังเทศน์ฟังธรรมจากท่านก็จะเกิดความรู้และเกิดกำลังใจเพราะท่านจะเป็นผู้ยืนยันเป็นผู้รับประกันว่าธรรมของพระพุทธเจ้านี้เป็นธรรมที่ไม่สูญเปล่าเป็นธรรมที่พร้อมด้วยเหตุด้วยผลเหตุก็คือการปฏิบัติผลก็คือการหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆก ขอให้ปฏิบัติตามเหตุที่ได้ทรงแสดงไว้เถิดแล้วผลก็จะตามมาอย่างแน่นอนครูบาอาจารย์ต่างๆท่านก็ปฏิบัติเหตุท่านจึงได้บรรลุผลกันพวกเราที่ต้องการที่จะบรรลุผลถ้าเราปฏิบัติเหตุเราก็จะได้รับผลเช่นเดียวกันเวลาฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วก็จะเกิดความรู้เกิดกำลังใจบางครั้งเวลาปฏิบัติไปก็มีความท้อแท้เบื่อหน่ายบ้างเพราะว่าบางทีปฏิบัติไม่ถูกผลจึงไม่เกิดพอผลไม่เกิดก็เลยเกิดความท้อแท้ขึ้นมาแต่พอได้ฟังเทศน์ฟังธรรมก็จะได้ฟังวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องก็ทำให้เรามีกำลังจิตกำลังใจที่จะกลับไปปฏิบัติต่อปฏิบัติตามวิธีที่ได้ยินได้ฟังมาเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีที่เราปฏิบัติกับวิธีที่ท่านสอนให้ปฏิบัติเราก็จะรู้ว่าการปฏิบัติของเรานี้ไม่ถูกพอไม่รู้ว่าไม่ถูกเราก็เปลี่ยนวิธีปฏิบัติให้มันถูกมันก็ทำให้มีกำลังจิตกำลังใจที่จะปฏิบัติต่อไปนี่คือเรื่องของการได้ยินได้ฟังธรรมตามการตามเวลาสำหรับผู้ปฏิบัตินี้จำเป็นจะต้องมีการฟังไปตลอดจนกว่าจะบรรลุธรรมขั้นสูงสุดเพราะธรรมแต่ละขั้นก็มีขั้นมีวิธีการปฏิบัติที่ไม่เหมือนกันมีปัญหาที่ไม่เหมือนกันที่จะต้องแก้เมื่อไปถึงจุดนั้นแล้วบางทีก็งงไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรแต่พอได้ยินได้ฟังธรรมจากผู้ที่ผ่านจุดนั้นไปแล้วก็จะบอกว่าควรจะทำอย่างนั้นควรจะทำอย่างนี้พอได้ยินวิธีว่าควรจะทำอย่างนั้นทำอย่างนี้พอนำเอาไปกระทำก็ได้ผลทันทีการฟังเทศฟังธรรมจึงต้องมีการฟังธรรมกันอย่างต่อเนื่องไปจนกว่าจะถึงธรรมขั้นสูงสุดแล้วหลุดพ้นแล้วจึงไม่จำเป็นที่จะต้องฟังเทศฟังธรรมอีกต่อไปเหมือนกับนักศึกษาระดับปริญญาต่างๆยังจำเป็นที่จะต้องดูหนังสือยังจำเป็นที่จะต้องมีครูบาอาจารย์คอยสั่งสอนแม้จะอยู่ในระดับปริญญาเอกก็ยังต้องมีครูบาอาจารย์มีหนังสือจนกว่าจะได้จบปริญญาเอกแล้วเท่านั้นจึงจะไม่มีความจำเป็นที่จะต้องดูหนังสือไม่ต้องฟังอะไรจากครูบาอาจารย์อีกต่อไปฉันใดการปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายเพื่อให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดก็จำเป็นที่จะต้องมีการฟังเทศฟังธรรมอย่างต่อเนื่องสลับกับการปฏิบัติเพราะว่าจำเป็นที่จะต้องมีการปรับกระบวนการของการปฏิบัติเวลาที่ไปสู่ธรรมขั้นต่างๆที่มีการปฏิบัติที่ไม่เหมือนกันถ้าจะเอาปฏิบัติแบบเดียวกันไปมันก็จะติดอยู่ธรรมขั้นนั้นมันจะไม่สามารถก้าวขึ้นสู่ธรรมที่สูงกว่านั้นได้แล้วถ้าไม่มีครูบาอาจารย์คอยบอกคอยสอนก็อาจจะติดหรืออาจจะหลงทางได้อย่างที่คนกลัวกันว่าเวลาปฏิบัติแล้วจะเป็นบ้ากันคนที่ปฏิบัติแล้วเป็นบ้ามักจะเป็นคนที่ไม่มีครูบาอาจารย์คอยว่ากล่าวตักเตือนคอยสั่งคอยสอนคอยบอกวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องถ้าปฏิบัติไปโดยไม่มีครูบาอาจารย์นี้โอกาสที่จะหลงทางหรือเป็นบ้าไปนี้ก็ย่อมเป็นไปได้แต่ไม่ได้หมายความว่าจะเกิดกับคนทุกคนที่ไม่มีครูบาอาจารย์เพราะว่าการมีครูบาอาจารย์นี้ก็สามารถมีได้หลายรูปแบบด้วยกันมีครูบาอาจารย์ที่เป็นเนื้อเป็นหนังหรือครูบาอาจารย์ที่เป็นเสียงบันทึกหรือเป็นหนังสืออันนี้ก็ถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าเสียงที่บันทึกและหนังสือที่อ่านนี้ จะไม่สามารถที่จะมาคอยตักคอยเตือนคอยบอกเราคอยแก้ปัญหาให้กับเราเหมือนกับการมีครูบาอาจารย์ที่มีชีวิตอยู่เวลาท่านเห็นการปฏิบัติของเรานอกลู่นอกทางท่านก็จะเตือนเราได้หรือเวลาที่เราติดอยู่ตรงไหนมีปัญหาที่เราแก้ไม่ตกพอไปเล่าให้ท่านฟังท่านก็จะช่วยบอกวิธีแก้ให้ประโยชน์ที่ได้รับจากการมีครูบาอาจารย์ที่มีชีวิตอยู่นี้จึงมีประโยชน์มากกว่าประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการอ่านหนังสือหรือจากการฟังเทศน์ฟังธรรมที่ได้ถูกบันทึกเอาไว้ในสื่อต่างๆแต่ถ้าเราไม่มีครูบาอาจารย์ที่มีชีวิตอยู่เราก็ต้องอาศัยเสียงเทศน์เสียงธรรมของท่านที่ได้บันทึกเอาไว้และหรืออ่านหนังสือธรรมะต่างๆก็ยังพอที่จะเป็นครูบาอาจารย์ได้แต่อาจจะทำให้การปฏิบัตินั้นล่าช้าได้เพราะบางทีหลงทางไปกว่าจะรู้ว่าหลงทางก็อาจจะนานหน่อยจนกว่าจะไปอ่านธรรมะเจอเข้าว่าอ๋อวิธีการที่เรากำลังทำอยู่ในตอนนี้มันไม่ถูกต้องถึงจะรู้ว่าหลงทางก็แก้ได้แต่มันจะช้ากว่าการที่มีครูบาอาจารย์คอยว่ากล่าวตักเตือนคอยสั่งคอยสอนอยู่เรื่อยๆหรือเวลาไปติดปัญหาตรงไหนก็จะไม่รู้จักวิธีแก้จนกว่าจะไปอ่านหนังสือหรือฟังเทศฟังธรรมเจอวิธีที่ท่านสอนถึงจะแก้ได้แต่ถ้าท่านมีชีวิตอยู่เราไปกราบเรียนไปถามท่านเลยท่านก็จะสามารถตอบปัญหาของเราแก้ปัญหาของเราได้ในเวลานั้นเลยนี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากครูบาอาจารย์ที่มีชีวิตอยู่กับประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการฟังเทศน์ฟังธรรมหรืออ่านหนังสือธรรมะมีประโยชน์เหมือนกันแต่มากน้อยต่างกันจึงไม่เป็นของแปลกที่ผู้ปฏิบัติมักจะมุ่งแสวงหาครูบาอาจารย์ที่มีชีวิตอยู่เพราะว่าได้รับประโยชน์ได้มากกว่าและรวดเร็วกว่าสามารถแก้ปัญหาได้เร็วกว่าสามารถช่วยป้องกันไม่ให้หลงไปในทางที่ผิดได้แต่ถ้าไม่มีเราก็ต้องอาศัยทำที่บันทึกไว้เช่นแผ่นซีดีหรือหนังสือธรรมะต่างๆก็ดีกว่าไม่มีเลยถ้าไม่มีนี่ก็เป็นเหมือนคนตาบอดคลำทางไปซึ่งถ้าไม่มีการศึกษาไม่มีการฟังเทศน์ฟังธรรมเลยโอกาสที่จะไปถึงจุดหมายปลายทางนั้นแทบจะไม่มีเลยลองคิดดูว่าถ้าเราเป็นคนตาบอดแล้วเราจะต้องไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งที่เราไม่เคยไปมาก่อนนี่เราต้องไปเองโดยที่ไม่มีใครบอกไม่มีใครนำทางให้กับเราเราจะไปถึงที่จุดหมายปลายทางได้อย่างไรเพราะเราไม่รู้ว่ามันอยู่ทางทิศเหนือทิศใต้และตอนนี้เราอยู่ตรงไหนเราก็ไม่รู้จึงจำเป็นที่จะต้องมีผู้นำทางจำเป็นที่จะต้องมีแผนที่จำเป็นที่จะต้องมีครูบาอาจารย์จำเป็นที่จะต้องมีการฟังเทศน์ฟังธรรมกันอย่างต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมออย่างเป็นการเป็นเวลานี่เป็นหัวใจสำคัญของขั้นตอนในการที่จะนำไปสู่การหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ถ้าปฏิบัติโดยที่ไม่ได้เรียนรู้วิธีของการปฏิบัติที่ถูกต้องปฏิบัติไปจนวันตายก็จะไม่สามารถได้รับผลที่ต้องการได้ถ้าเรียนอย่างเดียวไม่ไปปฏิบัติก็จะไม่ได้รับผลเช่นกันถ้ารู้จักวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องแต่ไม่ปฏิบัติผลก็ไม่เกิดเช่นเดียวกันการเรียนและการปฏิบัติเป็นของที่จะต้องไปด้วยกันจะต้องมีทั้งสองส่วนจึงสามารถนำมาสู่การหลุดพ้นได้ถ้า ธรรมของพระพุทธเจ้ายังทรงแสดงไว้เป็นสามส่วนด้วยกันที่เรียกว่าปริยัติธรรมปฏิบัติธรรมและปฏิเวทธรรมปริยัติปฏิบัติปฏิเวทปริยัติก็คือการศึกษาเริ่มเรียนเช่นการฟังเทศฟังธรรมการอ่านหนังสือธรรมะการได้ยินคำสอนของครูบาอาจารย์โดยตรงเรียกว่าปริยัติเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็นำเอาไปปฏิบัติปฏิบัติด้วยกายวาจาและใจปฏิบัติเพื่อกำจัดต้นเหตุของความทุกข์ต้นเหตุของการเวียนว่ายตายเกิดที่มีฝังอยู่ในใจให้มันหลุดออกไปจากใจให้ได้เมื่อถอดถอนเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์เกิดความวุ่นวายใจให้หมดไปจากใจได้แล้วก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายจะไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ภายในใจอีกต่อไปจะไม่มีการไปเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปการปฏิบัติของเราก็ไม่ได้ปฏิบัติที่ไหนปฏิบัติที่กายวาจาใจของเรานี้เองและการบรรลุธรรมก็ไม่ได้บรรลุที่ไหนก็บรรลุที่กายวาจาใจของเรานี้เองนิพพานก็ไม่ได้อยู่ที่ไหนนิพพานอยู่ที่ใจของเรานี้ใจที่สะอาดบริสุทธิ์ปราศจากตัณหาความอยากต่างๆที่เป็นเหตุที่ทำให้เราต้องทุกข์ต้องเวียนว่ายตายเกิดและใจที่สะอาดบริสุทธิ์จากอวิชชาความหลงความไม่รู้ความหลงความไม่รู้เกิดจากการไม่ได้ยินได้ฟังธรรมพอได้ยินได้ฟังธรรมก็จะหายหลงก็จะรู้เมื่อรู้แล้วก็นำความรู้นี้มาปฏิบัติกับใจพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าการเวียนว่ายตายเกิดการทุกข์เกิดจากตัณหาความอยากเกิดจากกามตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นวิภาวะตัณหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นกำจัดตัณหาทั้งสามตัวนี้ด้วยการสอนใจให้รู้ความจริงที่จะมาทำลายความหลงที่ทำให้เกิดความอยากความหลงคืออะไรความหลงก็คือการเห็นว่าสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เช่นลาภยศสรรเสริญเช่นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนี้เป็นสุขเป็นของที่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นสมบัติของเราอันนี้เป็นความเห็นผิดเป็นชอบเพราะความจริงแล้วสิ่งต่างๆทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้มันเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขมันเป็นทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงมันให้ความสุขกับเราเพียงเดี๋ยวเดียวพอมันเสื่อมไปมันหมดไปความสุขที่ได้มาก็จะหายไปแล้วก็จะได้ความทุกข์มาแทนที่มันไม่ใช่เป็นสมบัติของเราเพราะมันจะต้องมีวันที่จะต้องจากเราไปหรือเราจะต้องจากมันไปนี่คือความจริงที่ใจมองไม่เห็นใจจึงหลงใจจึงไม่รู้ความจริงจึงต้องมาสอนใจให้รู้ความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ใจหลงไปคิดว่าเป็นความสุขนั้นล้วนเป็นความทุกข์ทั้งนั้นเพราะว่ามันไม่เที่ยงเพราะว่ามันจะต้องมีวันที่จะต้องจากเราไปหรือเราจะต้องจากมันไปอันนี้คือความรู้ที่เราจะได้จากการฟังเทศฟังธรรมเวลาฟังธรรมนี้เราจะได้รู้เหตุของการทำให้เราจะต้องมาเกิดแก่เจ็บตายเหตุก็คือความหลงอวิชชาความไม่รู้ที่เป็นเห็นว่าการมาเกิดการมาหาความสุขในโลกนี้เป็นการสร้างความสุขให้กับใจแต่ความสุขที่ได้นี้มันน้อยกว่าความทุกข์ที่ได้ทุกวันนี้ที่เราทุกข์กันก็ทุกข์กับสิ่งที่เราคิดว่าให้ความสุขกับเรานั่นเองเราทุกข์กับลาภยศสรรเสริญทุกข์กับรูปเสียงกลิ่นรสเวลาที่มันเสื่อมไปแต่เราไม่มองไม่เห็นกันเราจะมองแต่ความสุขเวลาที่เราได้จากลาภยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสแต่เรามองไม่เห็นเวลาที่มันเสื่อมเวลาที่มันหมดไปมันจะให้ความทุกข์กับเราอย่างแสนสาหัสเราจึงต้องคอยสอนใจเตือนใจอยู่เรื่อยๆว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ล้วนเป็นทุกข์ทั้งนั้น ทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงไม่ถาวรไม่คงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆนะมีการเสื่อมมีการหมดไปมันไม่ได้เป็นสมบัติของเราอย่างแท้จริงอันนี้ต้องสอนใจอยู่เรื่อยๆพอใจเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์เป็นของที่ไม่เที่ยงเป็นของที่ไม่ใช่เป็นของเราก็จะไม่อยากได้ก็จะละความอยากต่างๆได้พอละความอยากต่างๆได้ความทุกข์ที่เกิดจากความอยากก็จะหายไปหมดใจก็จะไม่มีความทุกข์เหลืออยู่เลยเพราะความทุกข์นี้เกิดจากความอยากเหมือนกับไฟนี้เกิดจากฟืนถ้าเราดับฟืนเสียไฟมันก็จะดับหรือถ้าเราเอาฟืนออกจากกองไฟเมื่อกองไฟไม่มีฟืนไฟมันก็จะดับไปเองใจของเราก็เป็นเหมือนกองไฟฟืนที่ทำให้ใจเราร้อนที่ใจเราทุกข์ใจเราวุ่นวายกันก็คือฟืนของตัณหาความอยากทั้งสามนี้ความร้อนใจความทุกข์ใจความวุ่นวายใจเกิดจากกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาที่เกิดจากอวิชชาโมหะที่ไม่เห็นว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้เป็นทุกข์ไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราเราจึงต้องมาแก้ความหลงนี้ด้วยการสอนใจให้เห็นความจริงว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นวัตถุหรือเป็นบุคคลไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นเป็นของที่ไม่ถาวรเป็นของที่มีการเจริญมีการเสื่อมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆเป็นของที่ไม่ใช่เป็นของเราอย่างแท้จริงได้มาแล้วสักวันหนึ่งก็จะต้องเสียไปต้องจากกันมันสอนใจอย่างนี้อยู่เรื่อยๆแล้วต่อไปจะไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรไม่อยากเป็นอะไรเมื่อไม่มีความอยากแล้วใจก็จะไม่มีความทุกข์ใจเหมือนกับกองไฟที่ไม่มีฟืนถ้ากองไฟไม่มีฟืนไฟก็จะต้องดับไปความทุกข์ต่างๆภายในใจเกิดจากกองฟืนของตัณหาต่างๆคือกามตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาพอเอาฟืนของกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาออกจากใจไปแล้วความทุกข์ต่างๆภายในใจก็หายไปหมดนี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าที่มีอยู่ในพระพุทธศาสนาเพียงศาสนาเดียวเพราะไม่มีศาสดาของศาสนาอื่นที่มีปัญญาที่จะเห็นความจริงอันนี้ยังไม่มีการสั่งสอนเรื่องอริยสัจสี่ในศาสนาอื่นมีเพียงแต่ในศาสนาพุทธนี้เท่านั้นเพราะมีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวที่สามารถเห็นสัจธรรมความจริงนี้ได้เพียงองค์เดียวแล้วก็นำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นผู้ที่มีศรัทธาฟังแล้วนำออกไปปฏิบัติก็จะยืนยันว่าสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงตรัสสอนนี้เป็นความจริงว่าทุกข์นี้เกิดจากตัณหาความอยากและการดับความทุกข์นี้ก็เกิดจากการปฏิบัติทานศีลภาวนาอันนี้เป็นสิ่งที่เราได้ศึกษาได้ยินได้ฟังเวลาเราฟังเทศน์ฟังธรรมกันเมื่อเราได้ฟังแล้วขั้นต่อไปเราก็ต้องนำเอาไปปฏิบัติพอเราปฏิบัติแล้วผลก็จะปรากฏขึ้นมาเราก็จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายเราก็จะได้ไปถึงพระนิพพานเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงเสด็จไปถึงอย่างแน่นอนเพราะเหตุและผลนี้ไม่ได้เปลี่ยนไปตามการตามเวลาเหตุก็คือการปฏิบัติถ้ายังมีการปฏิบัติทานศีลภาวนาอยู่ผลก็คือนิพพานย่อมเป็นผลที่ตามมาอย่างแน่นอนไม่ว่าจะอยู่ในยุคใดสมัยใดจะอยู่ในยุคพระพุทธการหรืออยู่ในยุคปัจจุบันหรืออยู่ในยุคอนาคตของพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปก็จะเป็นเหตุและผลอันเดียวกัน ไม่ว่าจะมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้และนำธรรมที่ทรงตรัสรู้มาสอนให้แก่สัตว์โลกจะมีกี่พระองค์ก็ตามก็จะทรงสอนเหมือนกันหมดทุกพระองค์สอนให้ทำบุญทำทานสอนให้รักษาศีลสอนให้ภาวนากันเพราะเป็นเหตุที่จะนำไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายเป็นเหตุที่จะนำไปสู่ความสุขของพระนิพพานกันพวกเราจึงไม่ต้องมากังวลเกี่ยวกับเรื่องของการของเวลาที่ผ่านมาอาจจะคิดว่าพระพุทธเจ้าท่านจากเราไปมานานแล้วคำสอนของท่านนี้ไม่มีผลอีกแล้วต้องฟังจากปากของท่านโดยตรงถึงจะได้ผลอันนี้เป็นความเข้าใจผิดเรายังสามารถฟังจากอรหันตพระอรหันตสาวกได้ถ้ามีอยู่ถ้าไม่มีเราก็ยังสามารถเอาคำสอนที่ได้จะได้บันทึกไว้ในสื่อต่างๆเช่นในหนังสือหรือในสื่อที่มีเสียงและมีภาพเราก็ยังสามารถใช้คำสอนเหล่านี้มาเป็นผู้นำทางพาเราให้เราไปถึงการหลุดพ้นได้จึงไม่มีอะไรที่จะมาเป็นอุปสรรคทำให้เราไม่ปฏิบัติกันสิ่งที่จะทำให้เราไม่ปฏิบัติกันก็คือกิเลสของเรานั่นเองคือความยังความหลงที่ยังติดยังยึดยังติดอยู่กับความสุขแบบเดิมๆอยู่ยังยึดติดอยู่กับลาภยศสรรเสริญยังยึดติดอยู่กับความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่ถ้าเราสลัดการยึดติดกับความสุขเหล่านี้ไม่ได้เราก็จะไม่สามารถออกปฏิบัติธรรมได้เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงออกปฏิบัติธรรมพระองค์จะต้องสลัดความยึดติดอยู่กับลาภยศสรรเสริญกับความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายของเจ้าชายสิทธัตถะแล้วก็ไปอยู่แบบสัมมณะโคดมไปอยู่แบบขอทานแล้วก็บำเพ็ญปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาจนในที่สุดก็สามารถทำให้จิตใจได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เกิดจากการปฏิบัติเกิดจากการสละความสุขทางโลกไปสละความสุขทางลาภยศสรรเสริญทางรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ไปเพราะว่าถ้ายังติดอยู่ก็จะไม่สามารถหลุดพ้นได้ก็จะต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่กับลาภยศสรรเสริญอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดแล้วก็ต้องร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจเวลาที่ต้องสูญเสียลาภยศสรรเสริญเสียรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะไปเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นอนิจจังเป็นของชั่วคราวมีเกิดแล้วก็ต้องมีการดับไปเป็นธรรมดาไม่ใช่เป็นสมบัติของเราอย่างแท้จริงสมบัติของเราที่แท้จริงก็คือการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดความสุขของพระนิพพานที่เกิดจากการปฏิบัติทานศีลภาวนานี้เท่านั้นที่จะเป็นความสุขที่แท้จริงและเป็นสมบัติของเราอย่างแท้จริงดังนั้นเราควรที่จะเลิกหาความสุขที่เป็นของปลอมได้แล้วคือความสุขทางลาภยศสรรเสริญทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วหันมาหาความสุขที่แท้จริงคือความสุขที่เกิดจากการปฏิบัติทานศีลภาวนานี้จะดีกว่าเพราะพุทธเจ้าได้ทรงเป็นผู้พิสูจน์แล้วว่าเป็นความสุขที่แท้จริงที่ถาวรที่เป็นนิจจังสุขขังอัตตาที่แท้จริงไม่มีวันที่จะจากเราไปเป็นของเราไปตลอดไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดนี่คือสิ่งที่พวกเราควรที่จะขวนขวายกันหลังจากที่เราได้ยินได้ฟังธรรมแล้วสิ่งที่เราจะต้องทำต่อไปก็คือต้องพยายามผลักดันให้เราปฏิบัติทานศีลภาวนาให้ได้อย่างเต็มที่มีภารกิจการงานอย่างอื่นมีข้อผูกพันอะไรอย่างอื่นก็พยายามตัดไปให้หมดเพื่อที่เราจะได้เอาเวลาทั้งหมดนี้มาทุ่มเทให้กับการปฏิบัติเพราะถ้าเราไม่ทุ่มเทอย่างเต็มร้อยนี้เราจะไม่ได้ผลอย่างเต็มร้อยแต ถ้าอยากจะได้ผลอย่างเต็มร้อยก็ต้องปฏิบัติแบบพระพุทธเจ้าปฏิบัติแบบพระอรหันตสาวกถึงจะได้ผลเต็มร้อยนี่คืออานิสงส์ที่เราจะได้รับจากการมาฟังเทศน์ฟังธรรมจะเราจะได้ยินได้ฟังธรรมที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนธรรมที่เราเคยได้ยินได้ฟังแล้วก็จะทำให้เราเกิดความเข้าอกเข้าใจดีขึ้นไปตามลำดับจะทำให้เรากำจัดความลังเลสงสัยในธรรมต่างๆได้จะทำให้เราเกิดปัญญาเกิดสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบและจะทำให้จิตใจเราผ่องใสสงบสะอาดสบายจึงขอฝากเรื่องของการฟังเทศน์ฟังธรรมตามการตามเวลานี้ให้ท่านได้นำเอาไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสากลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏทิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอาภิวาทานสีลิสานิจังวุฒาปจายโนจตารโอธรรมวาทานติอายุวโนสุขังภาลังลำดับต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดมีคำถามอยากจะถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะว่าหลังจากที่เลิกประชุมแล้วก็ขออนุญาตยุติการถามตอบปัญหาถ้าไม่มีก็จะให้พิธีกรอ่านคำถามที่ถามมาทางบ้านจากทางบ้านช่วยส่งไมค์ไปหน่อย คำถามจากทางบ้านจากคุณชารีหนูสงสัยเกี่ยวกับการกำหนดพุทโธในการดำเนินชีวิตประจำวันกับการกำหนดตามความเป็นจริงจากปัจจุบันขณะเช่นกำลังหยิบของการกำหนดหยิบหนอกับพุทโธมีความแตกต่างกันไหมคะหรือให้เรากำหนดพุทโธไปเรื่อยๆแต่ให้รู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่หรือรู้สึกอะไรอยู่รู้สึกว่าการกำหนดเช่นหยิบหนอทำให้ย้ำได้ชัดเจนว่ากำลังทำสิ่งนั้นอยู่หรือกำหนดพุทโธก็ไม่แตกต่างหรือเปล่าคะสรุปว่าการกำหนดพุทโธในชีวิตประจำวันต้องทำอย่างไรคะ ก็ทำได้ทั้งสองอย่างจะกำหนดรู้การเคลื่อนไหวการกระทำของร่างกายก็ทำไปจะใช้คำบริกรรมดึงใจไว้ให้อยู่กับปัจจุบันก็ใช้พุทโธไปได้เหมือนกันแล้วแต่ความพอใจแล้วแต่ความถนัดบางคนสามารถที่จะดึงใจให้รู้หนออยู่กับการกระทำต่างๆของร่างกายได้ก็ไม่ต้องใช้คำบริกรรมพุทโธบางคนไม่สามารถที่จะดึงใจให้อยู่กับการกระทำต่างๆของร่างกายก็ต้องใช้คำบริกรรมเป็นตัวดึงเอาไว้ดึงใจเอาไว้เป้าหมายก็คือไม่ต้องการให้ใจไปคิดปรุงแต่งกับเรื่องราวต่างๆให้อยู่กับปัจจุบันให้อยู่กับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นไม่ให้คิดปรุงแต่งถึงคนนั้นคนนี้ถึงเรื่องนั้นถึงเรื่องนี้ให้อยู่ในปัจจุบันอย่าไปอดีตอย่าไปอนาคตเพราะว่าเวลานั่งสมาธิใจจะได้เข้าสู่ความสงบได้ถ้าใจไปคิดถึงอดีตไปคิดถึงอนาคตเวลานั่งสมาธิใจก็จะไม่สามารถเข้าสู่ความสงบได้ดังนั้นวิธีการสร้างสติขึ้นมานี้จึงมีหลากหลายวิธีตามความเหมาะสมของผู้ปฏิบัติแต่ละท่านบางคนก็ใช้คำบริกรรมพุทโธก็บริกรรมไปทั้งวันตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนหลับเวลาไหนที่ไม่ต้องใช้ความคิดแล้วจะไปคิดปรุงแต่งเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ใช้พุทโธดึงเอาไ ถ้าไม่ได้ถ้าไม่คิดอะไรก็หยุดพุทโธได้ถ้าใจไม่ไปคิดถึงอดีตถึงอนาคตใจอยู่กับการกระทำของร่างกายก็ไม่ต้องใช้พุทโธก็ได้แต่ถ้าไม่ยอมอยู่กับการกระทำของร่างกายอยากจะไปคิดถึงคนนั้นคนนี้ก็ต้องใช้พุทโธดึงกลับมา คำถามจากคุณเจี๊ยบพาไทยทิพย์การให้ทานนั้นเพื่อที่จะได้กุศลที่แท้จริงนั้นคืออย่างไรคะ คือการให้ทานนี้ก็มีผลได้ผลที่จะเกิดขึ้นได้หลายประการด้วยกันแต่ผลที่สูงสุดก็คือการหยุดความอยากถ้าเรามีเงินแล้วถ้าเราควบคุมความอยากไม่ได้เดี๋ยวความอยากก็จะบอกให้เราเอาเงินไปซื้อของต่างๆที่ไม่จำเป็นถ้าเราไม่ต้องการที่จะทำตามความอยากซื้อของตามความอยากต่างๆเราก็อย่าไปเก็บเงินเอาไว้ใกล้ตัวเราเพราะถ้ามีเงินใกล้ตัวเราเดี๋ยวมันร้อนมันต้องเอาไปออกจากตัวเราถึงจะหายร้อนไปใช้ให้มันหมดก่อนแต่ถ้าใช้ตามความอยากความอยากมันไม่หมดความอยากมันจะอยู่ต่อแล้วมันจะทำให้เราต้องไปดิ้นหาเงินมาใช้ใหม่แต่ถ้าเราเอาเงินนี้ไปทำบุญทำทานมันจะทำให้เราหายอยากใช้เงินแล้วเราก็จะไม่ต้องไปดิ้นรนหาเงินมาใช้ตามความอยากต่อไปอันนี้คือเป้าหมายอันสูงสุดของการทำทานอย่างพวกที่เขาออกบวชกันเนี่ยเขาสละทรัพย์สมบัติเงินทองต่างๆไปหมดเขาจะได้ไม่มีเงินทองที่จะพาเขาไปเที่ยวที่นู่นที่นี่เวลามาบวชพระพุทธเจ้าก็ห้ามไม่ให้พระภิกษุมีเงินมีทองตอนต้นในยุคแรกๆห้ามไม่ให้มีเงินมีทองแต่ต่อมาก็มีเหตุที่ว่าบางครั้งบางคราวจำเป็นจะต้องซื้อของที่ญาติโยมไม่ได้ถวายให้พวกอยู่พวกยาหรือของอะไรบางอย่างที่จำเป็นที่จะต้องใช้ก็เลยทรงอนุญาตให้มีเงินทองได้แต่ไม่ถือว่าเป็นของของตนให้ฝากไว้กับลูกศิษย์ลูกหาคนใดคนหนึ่งที่ไว้ใจได้ให้เขาเป็นคนถือเงินทองเวลาต้องการอะไรขาดแคลนอะไรก็ไปบอกเขาให้เขาไปจัดหาซื้อมาให้ถ้าเขาไม่ซื้อไม่ทำให้หรือเขาเอาเงินไปใช้หมดแล้วก็ช่วยไม่ได้จะไปว่าเขาก็ไม่ได้จะไปทวงคืนก็ไม่ได้เพราะว่าไม่ได้ถือว่าเป็นของพระเป็นของญาติโยมฝากเอาไว้กับลูกศิษย์ลูกหามีทำได้อย่างเดียวก็คือบอกญาติโยมที่ฝากเงินไว้ว่าอย่าไปฝากกับคนนี้เองนะฝากแล้วเขาเอาไปใช้หมดเขาไม่ได้เก็บไว้ให้เราใช้แต่ไม่ให้ถือเป็นสมบัติแล้วของที่จะซื้อก็ควรจะเป็นของที่เรียกว่าสัมมนาบริโภคคือของที่เหมาะสมกับของผู้สงบผู้ที่เป็นสัมมนานักบวชไม่ใช่ไปซื้อ iPhone ไปซื้อ iPad ไปซื้ออะไรต่างๆไปเที่ยวที่นู่นเที่ยวที่นี่ถ้าอย่างนี้ก็ใช้ไปตามความอยากจึงไม่ให้ใช้เงินทองนี่คือเรื่องของการทำบุญทำทานเพื่อตัดสะพานของความอยากกั้นความอยากฝืนความอยากแต่ผลที่จะได้รับนอกจากการได้หยุดความอยากแล้วมันก็ยังมีอย่างอื่นการทำทานการทำบุญสละทรัพย์นี้ก็ทำให้เกิดความเมตตาขึ้นมาเวลาเราทำบาปเราช่วยเหลือผู้อื่นแบ่งปันความเงินทองให้แก่ผู้อื่นนี่เราก็เป็นการสร้างมิตรกันเป็นการแผ่เมตตาปรารถนาให้ผู้อื่นก็มีความสุขจากการเสียสละของเราอันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งผลอีกอย่างหนึ่งที่ได้รับอีกอย่างหนึ่งก็คือการกำจัดความยึดมั่นถือมั่นยึดติดในทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไม่หวงไม่ตนีบางคนมีทรัพย์แต่ไม่กล้าใช้ทรัพย์เสียดายทรัพย์เลยกลายเป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์ไปร่ำรวยแต่ไม่อยู่แบบคนจนไม่กล้าใช้เงินใช้ทองตายไปก็เอาไปไม่ได้กลายเป็นของคนอื่นไปอันนี้การทำบุญก็เป็นการทำทานนี้ก็เป็นการแลกเปลี่ยนทรัพย์ภายนอกให้มันเป็นทรัพย์ภายในถ้าเรายังไม่หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดบุญที่เราทำนี้ก็เป็นเหมือนบัตรเครดิตที่มีเงินอยู่ในบัญชี เวลาเราไปต่างประเทศเราก็ใช้บัตรเครดิตซื้อข้าวซื้อของจ่ายอะไรต่างๆได้บุญที่เราทำนี้ก็จะเป็นทรัพย์ภายในที่จะให้เราเอาไปใช้ในโลกทิพย์เวลาเราจากโลกนี้ไปเราเวลาจากโลกนี้ไปแล้วเอาเงินทองต่างๆไปไม่ได้เราก็ต้องเปลี่ยนมาให้มันเป็นเงินของโลกทิพย์ก็คือทรัพย์ภายในก็คือบุญงั้นก่อนจะตายรีบทำบุญให้หมดมีเงินทองเท่าไหร่ทำให้มันหมดเพราะเอาเงินทองไปไม่ได้แต่เอาบุญไปได้แล้วตายไปก็จะได้ไปท่องเที่ยวในสวรรค์ไปอยู่โรงแรม5 ดาวไปเที่ยวระดับ5 ดาวกินอยู่ระดับ5 ดาวถ้าไม่ทำเวลาตายไปจะไปเป็นขอทานต้องมารอขอรับส่วนบุญของผู้ที่เขาทำบุญกันพวกนี้เป็นพวกที่ไม่ยอมทำบุญเวลาที่มีเงินมีทองไม่ยอมทำบุญและเวลาหาเงินหาทองก็หาโดยวิธีทำบาปโกงเขาบ้างโกหกหลอกลวงบ้างตรงนี้เวลาตายไปก็จะไปเป็นขอทานจะต้องไปอยู่ในอบายแทนที่จะไปสวรรค์ไปเป็นเทวดาก็ต้องมาเป็นเปรต คำถามจากคุณเสกสรรใจมันหยุดมันพอใจกับสภาพกิเลสที่จางคลายไม่ยอมไปต่อครับพร่ำบอกพร่ำสอนยังไงมันก็ไม่ฟังไม่ยอมไปต่อลูกเดียวเลยจะทำอย่างไรต่อดีครับ ก็เจริญปัญญาพิจารณาตายรักในสิ่งที่เรายังรักยังหวงอยู่ถ้ายังรักทรัพย์สมบัติก็พิจารณาให้เห็นว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้ายังยึดติดอยู่กับสถานภาพยศถาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งอะไรต่างๆก็พิจารณาว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันสักวันหนึ่งจะต้องหมดไปเวลาหมดก็จะต้องทำให้เราทุกข์เพราะว่ามันไม่ใช่เป็นสมบัติมันไม่ได้เป็นของของเราอย่างแท้จริงพยายามพิจารณาตายรักอยู่กับสิ่งที่เรายังรักยังยึดยังติดอยู่แล้วเราก็จะคลายตะกิเลสตัณหาความอยากหรือความยึดติดในสิ่งต่างๆได้เราก็จะเจริญก้าวหน้าขึ้นไปตามลำดับ คำถามจากคุณนินิวผมนั่งสมาธิมาตลอดเกือบ2 ปีสวดมนต์ทุกวันตอนเช้านั่งสมาธิดูลมหายใจเข้าภาวนาว่าเกิดดูลมหายใจออกภาวนาว่าดับคิดนำว่ามันเกิดดับตลอดเวลาจิตก็ฟุ้งกลับมาที่ลมหายใจเดี๋ยวมันก็ฟุ้งใหม่อีกไม่ได้อะไรมาเลยครับไม่สงบฟุ้งซ่านตลอดแต่ผมก็พยายามคิดว่าไม่หวังเพราะหวังมันคือกิเลสแต่เหมือนผมไร้ทิศไร้ทางกราบขอพระอาจารย์ชี้แนะด้วยครับ เวลาทำใจให้สงบนี่ควรที่จะมีอารมณ์เดียวคือให้อยู่กับเรื่องเดียวและไม่ควรคิดอะไรเช่นดูลมก็ดูเฉยๆไม่ต้องไปคิดว่าเกิดหรือดับให้รู้ว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมจะหยาบก็รู้ว่าหยาบลมจะละเอียดก็รู้ว่าละเอียดลมจะสั้นหรือยาวก็รู้ตามความเป็นจริงของลมหรือลมหายไปก็ให้รู้ว่าลมหายไปแต่ไม่ต้องตื่นเต้นตกใจไม่ต้องไปวิพากษ์วิจารณ์ว่าถ้าเราไม่หายใจแล้วเราจะตายอันนี้ไม่ตายถ้าตราบใดเรามีสติรู้อยู่กับความรู้นี้มันจะไม่ตายลมมันละเอียดจนกระทั่งเราไม่สามารถจับมันได้เท่านั้นเองก็ให้รู้ตามความเป็นจริงอย่าไปปรุงแต่งถ้าปรุงแต่งมันก็จะไม่สงบให้รู้เฉยๆหรือจะอยู่กับคำบริกรรมพุทโธก็บริกรรมพุทโธพุทโธไปอย่างเดียวอย่าไปสนใจกับเรื่องอะไรต่างๆที่อาจจะปรากฏให้เรารับรู้จะเป็นเสียงก็ดีเป็นภาพก็ดีเป็นอะไรก็ดีอย่าไปสนใจให้อยู่กับพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆอย่าไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วใจก็จะเข้าสู่ความสงบได ้คำถามจากคุณอัมพรข้อ1ดิฉันนั่งสมาธิมา 2-3 เดือนนั่งหลายชั่วโมงต่อวันตอนนี้จิตรวมทันทีที่หลับตามีความนิ่งเป็นสายยาวแต่ไม่สามารถนั่งนานเกิน2ชั่วโมงเพราะยังไม่ผ่านทุกขเวทนาออกจากสมาธิก็พยายามเจริญสติถามว่าการพิจารณาทางปัญญาควรทำเมื่ออยู่หรือออกจากสมาธิแล้วคะ ทำตอนที่ออกจากสมาธิแล้วเลือกทำในขณะที่เกิดทุกขเวทนาขึ้นมาเวลาเกิดความเจ็บขึ้นมาจะพิจารณาความเจ็บนั้นก็ได้พิ พิจารณาให้เห็นว่ามันเป็นความเจ็บของร่างกายมันไม่ใช่เป็นความเจ็บของใจใจไม่ได้เจ็บไปกับความเจ็บของร่างกายและเป็นความเจ็บที่เราห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้สั่งไม่ได้แต่เป็นความเจ็บที่เรารู้ได้อยู่กับมันได้ถ้าเราไม่ไปมีความอยากที่จะให้มันหายไปเพราะการมีความอยากให้ความเจ็บหายไปนี้มันจะทำให้เกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งที่เป็นความทรมานที่หนักกว่าความเจ็บของทางร่างกายที่ทนนั่งอยู่ไม่ได้ไม่ใช่เพราะว่าเป็นความเจ็บของทางร่างกายแต่เป็นความทุกข์ทรมานของใจที่ไปเกิดความอยากให้ความเจ็บของทางร่างกายหายไปเราพิจารณาให้เห็นว่าเป็นอนัตตาเวทนานี้เป็นอนัตตาร่างกายก็เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเราเป็นเพียงผู้ที่มาสัมผัสรับรู้ถ้าเราสัมผัสรับรู้เฉยๆสักแต่ว่ารู้โดยไม่มีความอยากให้มันหายให้มันเป็นไปอย่างอื่นใจของเราจะไม่เดือดร้อนและจะอยู่กับมันได้นี่คือการใช้ปัญญาพิจารณาแยกใจออกจากกายแยกใจออกจากทุกขเวทนาแล้วก็สอนใจให้อย่าไปยุ่งกับทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นปล่อยเขาเป็นไปตามเรื่องของเขาเราไม่สามารถที่ไปสั่งเขาให้หายได้เหมือนตอนนี้เสียงที่เราได้ยินนี้เราไม่สามารถไปสั่งให้เสียงนี้หายไปได้ถ้าเราไม่ไปอยากให้มันหายเราจะไม่เดือดร้อนแต่ถ้าเราอยากให้มันหายนี่บางทีเราจะรำคาญขึ้นมาภายในใจทันทีความรำคาญใจมันไม่ได้เกิดจากเสียงแต่เกิดจากความอยากของเราที่อยากจะให้เสียงนั้นหายไปความทุกข์ทรมานใจของเราไม่ได้เกิดจากความเจ็บของร่างกายจะเกิดจากความอยากของเราให้ความเจ็บของทางร่างกายหายไปถ้ามันอยากจะให้หายเราสอนมันแล้วเราก็ใช้คำบริกรรมพุทโธดันเอาไว้ว่าอย่าไปอยากให้มันหายอยู่กับมันไปแล้วก็ใช้พุทโธบังคับให้มันอยู่พุทโธพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆเดี๋ยวใจก็จะสงบแล้วมันก็จะอยู่กับความเจ็บของร่างกายได้อย่างไม่รู้สึกอะไรนี่คือการใช้ปัญญาถ้าเวลานั่งแล้วเจอความเจ็บปวดของทางร่างกายแล้วต้องการที่จะผ่านความเจ็บปวดนั้นไปเราต้องพิจารณาว่าความเจ็บไม่ได้เป็นสิ่งที่น่ากลัวสิ่งที่น่ากลัวก็คือความอยากให้ความเจ็บหายไปเพราะตัวความอยากนี่ทำให้ใจเราทรมานไม่ใช่ตัวของความเจ็บของทางร่างกายพอเรารู้จักความจริงอันนี้แล้วต่อไปเราจะไม่กลัวความเจ็บมันจะเจ็บยังไงเราก็จะอยู่กับมันได้เพราะเราจะใช้ปัญญาสอนใจให้อยู่เฉยๆให้ใช้อุเบกขาสู้กับความเจ็บวิถ้าใจไม่อุเบกขาก็ใช้พุทโธช่วยมันไว้ดันมันไว้เดี๋ยวมันก็เข้าไปในอุเบกขาพอมันเข้าไปในอุเบกขาแล้วมันก็จะเฉยจะไม่รู้สึกเดือดร้อนกับความเจ็บปวดของทางร่างกาย ข้อ2การขึ้นสู่อุปจารสมาธิจากคณิกะสมาธิเป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลานานมากไหมคะสำหรับคนทั่วไปที่ไม่นับว่ามีของเก่าทำมาก่อนคือเกิน 1-2 ปีไหมคะถ้าปฏิบัติแบบสู้ตายตลอดเวลา คือต้องทำความเข้าใจก่อนว่าสมาธินี้มีอยู่3ชนิดด้วยกันคณิกะอัปปนาและอุปจารนะคณิกะกับอัปปนานี้เป็นสมาธิอันเดียวกันคือจิตรวมเพียงแต่ว่าระยะเวลารวมนี้สั้นหรือยาวถ้าจิตรวมนี้เรียกรวมเดี๋ยวเดียวแป๊บเดียวแล้วถอนออกมาเรียกว่าคณิกะสมาธิถ้าจิตรวมแล้วนิ่งอยู่นานเรียกว่าอัปปนาสมาธิส่วนอุปจารสมาธินี้เป็นสมาธิที่อยู่พอจิตรวมเป็นอัปปนาแล้วไม่อยู่ในอัปปนาไม่อยู่ในสมาธิถอยออกมารับรู้เหตุการณ์ต่างๆนิมิตต่างๆรู้เรื่องของกายทิพย์รู้เรื่องของอะไรต่างๆอันนี้เรียกว่าอุปจารสมาธิอุปจารสมาธินี้เป็นสมาธิที่เราไม่ควรที่จะไปเกี่ยวข้องไม่ควรที่ไปสนใจถ้าใจเราไปเข้าไปในอุปจารสมาธิเราควรจะดึงกลับให้เข้ามาสู่อัปปนาสมาธิเพราะว่าอุปจารสมาธินี้จะไม่เป็นประโยชน์ต่อการใช้การเจริญปัญญาเพราะว่าจะไม่ทำให้ใจมีอุเบกขาใจไม่เป็นกลางเวลาอยู่ในอุปจารสมาธิเหมือนกับเวลาที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิเหมือนกับตอนที่เราอยู่ข้างนอก ตอนนี้ตามที่จิตเราเป็นปกติจิตของเราจะไม่มีอุเบกขาเราต้องการสร้างอุเบกขาด้วยการทำใจให้รวมอยู่ในอัปปนาสมาธิอยู่ให้นานๆแล้วอุเบกขามันจะมีเพิ่มขึ้นมาตามลำดับเพื่อที่เราจะใช้อุเบกขานี้มาใช้ต่อสู้กับตัณหาความอยากต่างๆเวลาที่เราไปเจอเหตุการณ์เช่นความเจ็บของทางร่างกายหรือเจอความตายหรือเจอปัญหาต่างๆถ้าเราไม่มีอุเบกขานี้ใจของเราจะทุกข์ใจเราจะสู้ตัณหาความอยากไม่ได้แต่ถ้าเรามีอุเบกขาแล้วเรามีปัญญาสอนใจว่าเราไม่สามารถที่จะไปทำให้สิ่งต่างๆที่มากระทบกับเรานี้หายไปได้แต่เราสามารถอยู่กับมันได้ถ้าเรามีอุเบกขาอันนี้นี่คือสิ่งที่เราต้องการเข้าคืออัปปนาสมาธิเข้าให้นานเวลาตอนที่เราปฏิบัติใหม่ๆนี้มันจะเข้าเดียวๆเราเรียกว่าคณิกะสมาธิพอเราพุทโธพุทโธไปจิตก็วุบลงไปนิ่งสงบแล้วเดี๋ยวก็เด้งออกมาเดี๋ยวเดียวเรียกว่าคณิกะสมาธิแต่ต่อไปพอเราปฏิบัติอยู่เรื่อยๆเจริญสติให้มีกำลังมากขึ้นมากขึ้นต่อไปเวลาจิตรวมก็จะรวมได้นานอยู่ได้นานก็เรียกว่าเป็นอัปปนาสมาธิถ้าจิตถอยออกมาไปรับรู้นิมิตต่างๆไปมีอิทธิฤทธิ์อะไรต่างๆก็อย่าไปปล่อยให้มันไปดึงมันกลับมาเข้ามาในอัปปนาใช้คำบริกรรมพุทโธดึงกลับเข้ามาอย่าให้มันไปเพราะถ้าไปแล้วมันจะเพลิดเพลินแล้วมันจะหลงถ้าได้หูทิพย์ตาทิพย์ก็จะคิดว่าได้บรรลุธรรมซึ่งมันเป็นไม่ใช่เป็นธรรมที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแต่จะเป็นธรรมที่จะทำให้เราติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดเราอย่าไปสนใจถ้าเรามีวาสนาในทางที่จะไปทางอุปจารสมาธิอย่าพึ่งไปอันนี้ถ้ามันเป็นวาสนาของเราเดี๋ยวมันก็เป็นได้เรื่อยๆตอนนี้สิ่งที่เราต้องการก็คือการเข้าไปในสมาธิที่ทำให้เกิดอุเบกขาเพื่อที่เราจะได้ใช้อุเบกขานี้มาช่วยสนับสนุนปัญญาต่อสู้กับตัณหาความอยากต่างๆให้มันหมดไปจากใจพอหลังจากที่มันหมดไปจากใจแล้วทีนี้เราจะใช้อุปจารสมาธิมาทำประโยชน์ก็ได้อย่างพระพุทธเจ้าทรงเล็งญาณดูจิตของคนว่าวันนี้จะไปโปรดคนไหนดีจิตของใครตอนนี้พร้อมที่จะรับธรรมที่คำสอนท่านก็ใช้อุปจารสมาธิหรือเวลาที่สั่งสอนเทวดานี้ก็ใช้อุปจารสมาธิจิตจะก็สามารถติดต่อกับเทวดาต่างๆสั่งสอนเทวดาได้ด้วยอุปจารสมาธิแต่อุปจารสมาธินี้ไม่เป็นประโยชน์ต่อการกำจัดตัณหาต่อการทำให้จิตใจหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายงั้นถ้าเรายังไม่หลุดพ้นอย่าเพิ่งไปยุ่งกับเรื่องของอุปจารสมาธิให้พยายามให้ใจอยู่ในอัปปนาสมาธิให้นานๆ คำถามจากคุณสุขเล็กๆที่ปลายเขาจิตใจไม่ยินดีกับผลบุญที่ผู้อื่นทำแต่หากตัวเองมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยจะยินดีรู้ว่าตนเองคิดแบบนี้ไม่ถูกจึงพยายามบังคับใจแต่ก็บังคับไม่ได้ลึกๆมันไม่ยินดีตอนนี้ตัวเองเป็นทุกข์มากที่บังคับให้ใจมันอนุโมทนาบุญจากใจจริงไม่ได้อยากจะขอคำแนะนำจากพระอาจารย์ครับ หรือถ้าเราไม่ยินดีแต่ถ้าเราไม่มีความคิดที่ไม่ดีต่อการกระทำของเขาก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเช่นถ้าเราไม่อนุโมทนาแต่เราก็ไม่ไปขัดขวางการทำบุญของเขาอันนี้ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรคือเราเฉยๆเป็นอุเบกขาไปใครทำอะไรก็พิจารณาว่าเป็นบุญของเขาไปเราไม่ต้องไปอนุโมทนาไม่ต้องไปยินดีก็ได้แต่ถ้าเราอนุโมทนาได้ยินดีได้ก็จะทำให้เขามีกำลังใจการที่เราอนุโมทนาบุญให้กับคนอื่นนี่เป็นการช่วยส่งเสริมให้เขามีกำลังจิตกำลังใจที่อยากจะทำบุญเพิ่มมากขึ้นไปแต่ถ้าเรายังไม่สามารถทำได้ถ้าเราเฉยๆก็ไม่เป็นปัญหาอะไรแต่อย่าไปขัดขวางเขาอย่าไปทำให้เขาไม่สามารถทำบุญได้อันนี้จะเป็นการกระทำที่ไม่ดีแต่ถ้าเราเฉยๆวางใจเป็นกลางอุเบกขาเข ใครทำบุญใครทำบาปก็เรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราอันนี้ก็ไม่เป็นปัญหาอย่างไร คำถามจากคุณเอกิตการฆ่าเชื้อโรคจะผิดศีลข้อหนึ่งหรือเปล่าครับ เท่าที่ทราบเราคิดว่าเชื้อโรคมันยังไม่ได้เป็นสิ่งที่มีวิญญาณก็เป็นเหมือนกับต้นไม้ใบหญ้าเป็นสิ่งที่มีชีวิตแต่ไม่มีการรับรู้ดังนั้นการฆ่าเชื้อโรคก็เลยไม่ถือว่าเป็นการปาณาติบาต คำถามจากคุณตีปังตอผมเห็นสัญญาที่มีความรู้สึกว่าเป็นเราเวลาทำอะไรทุกอย่างผมเห็นสภาพในจิตที่สร้างขึ้นมาว่าเรากำลังทำนั่นทำนี่แต่มันเป็นการสืบต่อของจิตที่เร็วมากติดต่อกันเป็นสายเหมือนเป็นฐานที่ตั้งของสัญญาความเป็นเราเมื่อคิดทำสิ่งใดก็จะกลับมาที่ฐานตั้งของสัญฐานชุดนี้แต่พอกำหนดรู้จะเห็นภาพในจิตที่เป็นตัวเราซึ่งเมื่อเห็นภาพในจิตที่เป็นเราก็จะเหลือแต่ภาวะรู้เฉยๆรู้เปล่าๆรู้ไม่มีอาการใดๆจะเป็นไปได้บางครั้งบางคราวแบบนี้เรียกว่าภาวะอะไรครับ ก็ภาวะจิตสงบเวลาจิตสงบแล้วความคิดปรุงแต่งต่างๆสัญญาต่างๆก็จะสงบตัวลงไปความรู้สึกว่ามีตัวเราของเรามันก็จะหายไปจิตก็จะว่างเป็นอุเบกขาไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงพยายามสร้างภาวะนี้ให้ไว้มากๆเพื่อที่เราจะได้ทำลาย อวิชชาโมหะความหลงที่ไปคิดว่าเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของเรา คำถามจากคุณฮอลลี่การปฏิบัติในชีวิตประจำวันนั้นทั้งสมถะและวิปัสสนาสามารถปฏิบัติได้ร่วมกันเลยไหมคะ ต้องสลับผัดกันเหมือนเท้าซ้ายกับเท้าขวาเวลาก้าวเท้านี้เราต้องก้าวทีละก้าวเราไม่ก้าวสองก้าวพร้อมกันถ้าก้าวสองก้าวพร้อมกันก็เหมือนกับจิงโจ้ต้องกระโดดไปเวลาเราเดินเราเดินซ้ายสลับขวาฉันใดเวลาเราปฏิบัติสมถะกับวิปัสสนาเราก็สลับกันทำเวลาเราพิจารณาเจริญวิปัสสนาจนรู้สึกเหนื่อยหรือจนฟุ้งแล้วเราก็หยุดแล้วเราก็ไปทำสมถะทำใจให้สงบให้หายฟุ้งพอใจหายฟุ้งออกจากความสงบมาเราก็มาพิจารณาทำใหม่ทำอย่างนี้สลับกันไปจนกว่าเราจะสามารถทำลายตัณหาความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้ คำถามจากคุณนัทนันเมื่อเกิดกิเลสเราก็จะหาข้อแก้ตัวหรือหาทางออกให้กับกิเลสนั้นอยู่เสมอแม้แต่นิวรณ์ก็ยังบังคับไม่ได้เลยเราจะมีวิธีบังคับใจเราจากกิเลสทั้งหลายอย่างไรบ้างคะ ก็ต้องศึกษาวิธีการกำจัดกิเลสจากผู้ที่ได้กำจัดกิเลสมาแล้วเช่นเวลาอยากจะซื้อเสื้อผ้าที่เราไม่จำเป็นจะต้องซื้อท่านก็สอนให้ใช้เหตุผลว่าสิ่งที่เราอยากจะได้นี้ถ้าเราได้มาแล้วถ้าเราไม่ได้มันมาเราจะตายหรือไม่ถ้าเราไม่ตายก็ไม่ต้องไปซื้อมันให้ใช้เหตุผลอย่างนี้แล้วเราก็จะหยุดกิเลสได้แต่ถ้าเราไปใช้ข้ออ้างนู่นข้ออ้างนี้เดี๋ยวก็แพ้มันงั้นต้องใช้หลักเหตุผลของความเป็นจริงของต่างๆที่เราจะซื้อนี้ขอให้มันจำเป็นจริงๆถึงซื้อถ้ามันไม่จำเป็นก็แสดงว่าเป็นกิเลสเป็นตัณหาอย่าไปซื้อเพราะว่าถ้าไปซื้อตามกิเลสตัณหาก็ไปซื้อภพชาติเท่านั้นเองไปต่อภพชาติให้มันยาวขึ้นไปต่อความทุกข์ให้มันมากขึ้นเราปฏิบัตินี้เราต้องการตัดภพชาติตัดความทุกข์เราก็ต้องตัดกิเลสตัดความอยากต่างๆด้วยใช้ปัญญาด้วยใช้เหตุผลถ้าเราไม่สามารถที่จะใช้ปัญญาใช้เหตุผลได้ก็ใช้พุทโธไปก่อนก็ได้เวลาเกิดความอยากขึ้นมาไม่ต้องไปคิดอะไรหยุดมันพยายามพุทโธไปจนกว่ามันจะลืมเรื่องที่เราอยากจะซื้อไป คำถามจากคุณหมูคุณประดิษฐ์หนูนั่งสมาธิสักพักแล้วจิตดิ่งสงบแต่ยังมีการรับรู้เช่นหูได้ยินเสียงรู้สึกเฉยๆยังมีความคิดบ้างหนูสงสัยว่าจิตกับการรับรู้และความคิดเป็นคนละสิ่งหรือเปล่าคะ คือจิตนี้เป็นผู้รู้ผู้คิดมันอยู่ที่เดียวกันมันมีสองหน้าที่ทั้งรู้ทั้งคิดแต่สิ่งที่เราต้องการหยุดก็คือความคิดเพราะความคิดของเราส่วนใหญ่มันคิดไปในทางกิเลสตัณหา ที่ทำให้เกิดความทุกข์เกิดความวุ่นวายใจต่างๆส่วนความรู้นี้เราดับมันไม่ได้หยุดมันไม่ได้ความรู้นี้มันมีอยู่ตลอดเวลามันเป็นธรรมชาติของจิตซึ่งความรู้ตอนนี้มันถูกความหลงครอบงำทำให้มันไปหลงกับความคิดที่คิดไปในทางกิเลสตัณหาพอคิดไปทางกิเลสตัณหาก็เกิดความอยากได้ขึ้นมาอยากมีขึ้นมาอยากเป็นขึ้นมาแล้วก็เกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาดังนั้นเราต้องการหยุดความคิดเพื่อทำใจให้ว่างให้สักแต่ว่ารู้เพราะเวลาใจว่างจากความคิดสักแต่ว่ารู้ใจจะมีความเย็นจะมีความสงบจะมีความสบายจะไม่มีความทุกข์ความวุ่นวายใจต่าง ๆคำถามจากคุณจอปอหากพิจารณาไตรลักษณ์เวทนาภายนอกปล่อยภายในว่างเกิดความสงบแบบอัศจรรย์เหมือนไฟตะเกียงควรพิจารณาส่วนใดต่อคะ ถ้ามันว่างมันสงบก็ไม่ต้องพิจารณาอะไรก็อยู่กับความว่างอยู่กับความสงบนั้นจนกว่าจะเกิดความทุกข์ขึ้นมาใหม่แล้วก็พิจารณาความทุกข์นั้นใหม ่คำถามจากคุณบีวิธีปฏิบัติให้จิตประภัสสรทำอย่างไรครับ ก็เหมือนเจริญสติเพื่อให้จิตสงบถ้าจิตสงบเต็มที่จิตก็จะสว่างสวยแต่มันเป็นความสว่างสวยที่ชั่วคราวพอจิตเสื่อมพอจิตไม่สงบความสว่างสวยนั่นก็หายไป คำถามจากคุณไก่นภัสหนูเริ่มหัดนั่งสมาธิแต่เกิดอาการชาทุกครั้งจนทนไม่ไหวต้องออกจากสมาธิเมื่อขยับจะดีขึ้นแต่อาการชาจะเกิดถี่ขึ้นเรื่อยๆขอคำแนะนำเพื่อสามารถนั่งได้นานๆโดยไม่มีอาการชามารบกวนด้วยค่ะ คืออาการชานี่เราห้ามมันไม่ได้มันเป็นทุกขเวทนาอย่างหนึ่งความเจ็บความชาของร่างกายนี้มันเป็นอนัตตาเหมือนกับเสียงที่เราได้ยินนี่เราไปสั่งให้มันหายหรือสั่งให้มันมาไม่ได้ฉันใดความเจ็บความชาของร่างกายมันก็เป็นอย่างนั้นแต่เราสามารถอยู่กับมันได้ถ้าเราไม่ไปรังเกียจมันถ้าเราไม่ไปกลัวมันถ้าเราไม่ไปอยากให้มันหายมันมาก็ปล่อยมันมามันจะอยู่ก็ปล่อยมันอยู่เราอย่าไปสนใจมันเราพยายามให้เกาะติดอยู่กับคำบริกรรมพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆแล้วมันจะไม่มารบกวนใจเราพอใจสงบแล้วใจก็จะไม่เดือดร้อนกับความเจ็บความชาของร่างกาย คำถามจากคุณภาวนาคำว่าเมตตาในพรหมวิหารสี่นั้นเมตตากรุณาต้องแผ่ไปทั่วถึงทั้งคนพาลและบัณฑิตคนดีคนไม่ดีนั้นเราจะเมตตาอย่างไรจึงจะเหมาะสมเพราะในมงคลสูตรกล่าวไว้ว่าการไม่คบคนพาลเป็นมงคลอย่างยิ่งดังนั้นทำอย่างไรจึงจะเป็นการแสดงออกซึ่งเมตตากรุณาที่ถูกต้องแท้จริงคะ คือความเมตตานี่หมายถึงว่าให้เรามีความคิดดีปรารถนาดีกับสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นคนดีคนชั่วคนเลวคนร้ายอันนี้เราอย่าไปเกลียดเขาให้เรารักเขาให้มีความเมตตาต่อเขาคือไม่ไปคิดร้ายกับเขาความหมายให้คิดดีกับเขาอันนี้หมายถึงความเมตตาคือไม่เลือกว่าจะเป็นใครคนดีเราก็ให้ความเมตตาคนไม่ดีเราก็ให้ความเมตตาได้แต่การคบค้าสมาคมกับคนเราก็ต้องเลือกคนคบค้าสมาคมคือถ้าเราไปคบค้าสมาคมกับคนไม่ดีเขาก็จะชวนเราไปในทางที่ไม่ดีเราก็อย่าไปกับเขาคำว่าคบค้าสมาคมก็คืออย่าไปร่วมสังฆกรรมกับเขาอย่าไปทำกิจกรรมร่วมกับเขาแต่รู้จักเขาได้เช่นทำงานร่วมกันในที่เดียวกันก็ไม่ต้องไปโกรธไปเกลียดกันถ้าเขาเป็นคนไม่ดีเขาเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนเดินสุราเราก็ไม่ต้องไปเกลียดเขาเราก็เป็นมิตรกับเขาได้เพียงแต่ว่าเราอย่าไปทำกิจกรรมร่วมกับเขาหรือเวลาเขาชวนเราไปเราก็อย่าไปนี่คือความหมายไม่ให้คบคนพาลก็อย่าไปร่วมกิจกรรมกับเขาความเมตตาก็คือเราก็มีความเมตตาให้กับเขาเหมือนกับเราให้กับคนอื่นเท่าๆกันถ้าเขาเดือดร้อนถ้าเราพอจะช่วยเหลือเขาได้ตามหลักมนุษยธรรมก็ช่วยไปเช่นเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มียาไม่มีเงินรักษามีคนมาเรียกรายให้ช่วยกันเราก็ช่วยกันไปอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นความเมตตาหรือความกรุณากับคนที่ไม่ดีกับคนที่คนเป็นคนพาล ตามหลักมนุษยธรรมเราก็ต้องช่วยกันถ้ามันเรื่องของการขาดแคลนในปัจจัยสี่แม้แต่ตำรวจเวลาไปจับผู้ร้ายแล้วยิงผู้ร้ายบาดเจ็บยังต้องเอาไปรักษาที่โรงพยาบาลเลยเพราะว่านี่มันเป็นหลักมนุษยธรรมถึงแม้จะเป็นผู้ร้ายแต่เมื่อเขาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องไปรักษาตัวเขาให้หายแล้วค่อยจับเขาไปขึ้นศาลไปลงโทษต่อไปอันนี้คือต้องรู้จักแยกแยะว่าอะไรเป็นอะไรการไม่คบค้าสมาคมกับคนพาลไม่ได้หมายความว่าให้เราไม่มีความเมตตากับเขามีความเมตตากับเขาได้แต่ก็มีเมตตามีขอบมีเขตไม่ใช่คนทำผิดแล้วก็เมตตาให้อภัยไม่ต้องลงโทษเขาปล่อยเขาไปถ้าอย่างนี้มันก็จะทำให้เขาไม่กำหลาบไม่มีความจำนึกผิดอันนี้ก็จะไม่ดีเพราะจะไปทำให้เขาไปทำบาปไปทำร้ายผู้อื่นต่อไปเรื่องของการทำโทษก็ทำไปตามเหตุตามผลแม้แต่พระภิกษุที่มาบวชนี่พระพุทธเจ้าถึงมีความเมตตากับพระภิกษุทุกรูปก็ยังต้องลงโทษพระภิกษุที่กระทำปาราชิกนี่ถ้าทำปาราชิกพระพุทธเจ้าก็บอกให้ลาสิกขาไปเป็นการลงโทษอันนี้มันเรื่องของเหตุของผลมันไม่ใช่เรื่องของความเมตตาเราต้องแยกแยะว่ามันมีหลายมิติในเรื่องในคนเดียวกันในเรื่องเดียวกันเมตตาก็เมตตาไปแต่เรื่องของเหตุเรื่องผลก็ต้องว่าไปตามเหตุตามผลเอาเลยเอาให้หมดเลยจะได้จบจบวันนี ้คำถามจากคุณพีรพงศ์ผมมีปัญญาน้อยอ่านหนังสือตอบปัญหาคาใจถึงเล่ม6แต่ยังมีข้อสงสัยอยากถามคือข้อ1การภาวนาผู้ที่ปฏิบัติใหม่ต้องเริ่มจากการเจริญสติฝึกไปจนกว่าจิตจะตั้งมั่นรวมเป็นสมาธิหลังจากเจริญสมาธิแล้วจะต้องเจริญปัญญาต่อเพื่อตัดกิเลสผมเข้าใจอย่างนี้ถูกต้องไหมครับ ถูกแต่ต้องรอให้ออกจากสมาธิก่อนเวลาจะเจริญปัญญาเวลาจิตสงบอยู่ในสมาธิยังไม่ใช่เวลาที่จะเจริญปัญญาเป็นเวลาที่ให้เราประคับประคองความสงบด้วยสติให้อยู่ให้นานที่สุดเท่าที่จะอยู่ได้เพราะเราจะได้กำลังของอุเบกขาเวลาที่เราออกมาเราจะได้ใช้อุเบกขากับปัญญาในการต่อสู้กับตัณหาความอยากต่าง ๆข้อ2ไม่ว่าจะเป็นคณิกสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิก็นำมาใช้เจริญปัญญาได้เหมือนกันใช่ไหมครับ ไม่ได้หรอกอย่างที่เมื่อกี้อธิบายแล้วสิ่งที่จะเอามาใช้ปัญญาได้ก็คืออัปปนาสมาธิคณิกะมันก็ชั่วแวบเดียวกำลังยังไม่พออุปจารสมาธิก็จะเป็นการปรุงแต่งเป็นการทำงานของจิตในสมาธิก็จะไม่มีกำลังของอุเบกขาเพราะฉะนั้นต้องเอาแต่อัปปนาสมาธิและพยายามเอาให้มากๆทำให้บ่อยๆแล้วทำให้ชำนาญสามารถเข้าได้ทุกเวลาที่ต้องการเพราะว่าเวลาออกมาพิจารณาทางปัญญาต้องใช้ความคิดแล้วถ้าเผลอคิดไปในทางกิเลสก็อาจจะทำให้ฟุ้งซ่านขึ้นมาได้แล้วอาจจะไม่สามารถหยุดความฟุ้งซ่านได้ถ้าเราไม่ชำนาญในการทำสมาธิถ้าเราชำนาญพอเรารู้ว่าจิตเราเริ่มฟุ้งเราก็หยุดพิจารณาแล้วก็ดึงจิตให้เข้าสู่อัปปนาสมาธิจิตก็จะสงบอันนี้จำเป็นจะต้องฝึกอัปปนาสมาธิให้มากๆให้ชำนาญถ้าพิมพ์ดีก็ต้องพิมพ์แบบหลับตาพิมพ์ได้เลยไม่ใช่ยังลืมตาจิ้มทีละนิ้วสองนิ้วอยู่อย่างนี้ยังไม่ทันการต้องหัดพิมพ์จนกระทั่งมันชำนาญสมาธิก็เหมือนกันต้องหัดเข้าให้มันได้ชำนาญต้องการเข้าเมื่อไหร่ก็เข้าได้เลยอย่างเมื่อกี้ที่เขาบอกว่าพอหลับตาปั๊บจิตก็เข้าสู่ความสงบได้เลยต้องให้มันได้อย่างนั้นแล้วมันจะได้เป็นที่หลบเป็นที่ระงับความฟุ้งซ่านเวลาที่เราพิจารณาทางปัญญาเรามันออกนอกลู่นอกทางไปเราจะได้ดึงมันกลับเข้ามาได ้ข้อ3การเจริญวิปัสสนาก็คือการเจริญปัญญาใช่ไหมครับ ใช่อันเดียวกันคำว่าวิปัสสนาก็คือให้เห็นความเป็นจริงที่เป็นความเป็นจริงของธรรมทั้งปวงก็คือเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นอสุภะอันนี้เรียกว่าเห็นด้วยวิปัสสนาก็คือปัญญาสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องเป็นตัวเดียวกันหมดแล้วปัญหามีใครอยากจะถามอีกไหม คร ับ อาจ มีทางบ้านนี่จ้ะมา อันนี้เป็นคำถามต่อเนื่องจากเมื่อวันพฤหัสนะครับเป็นของผู้ปฏิบัตินะครับพอจิตสงบจนไม่รู้สึกว่ามีร่างกายแล้วให้อยู่กับความสงบนี้ต่อไปหรือควรจะค่อยๆรู้สึกตัวทั่วพร้อมดีครับเคยรู้สึกตัวขึ้นมาก็ทำสมาธิต่อไปก็จะไปสู่จิตที่สงบไม่มีร่างกายอีกวนไปวนมาไม่ถูกหรือผิด พยายามอยู่ในความสงบให้นานที่สุดไปก่อนเพราะเราต้องการความสงบนี้เป็นกำลังในการใช้ทางเจริญปัญญาเวลาเราออกจากสมาธิแล้วเราก็หัดพิจารณาตายแล้วหัดพิจารณาอนิจจังว่าอะไรเป็นอนิจจังความไม่เที่ยงเป็นอย่างไรก็คือการเกิดแล้วก็การดับเช่นอะไรร่างกายนี้เกิดแล้วก็ต้องดับของทุกอย่างที่เรามีอยู่มันเกิดแล้วมันก็ต้องดับรถยนต์เราซื้อมาแล้วเดี๋ยวสักวันมันก็ต้องพังไปเสื้อผ้าที่เราใช้อยู่สักวันมันก็ต้องขาดไปพิจารณาทุกอย่างให้เห็นว่ามันเป็นอนิจจังโดยเฉพาะสิ่งที่เรารักเราชอบเราหวงว่าสักวันหนึ่งมันจะต้องหมดมันจะต้องจากเราไปมันไม่ได้เป็นสมบัติของเราที่แท้จริงเรียกว่าการพิจารณาทางปัญญาทำหลังจากที่ออกจากสมาธิขณะอยู่ในสมาธินี้ให้มันนิ่งอย่างเดียวให้มันสักแต่ว่ารู้อย่างเดียวไปนานๆเท่าที่จะอยู่ได ้คำถามข้อต่อไปจากผู้ชมถ่ายทอดสดในวันนี้นะครับจากคุณจิ๊บนะครับจิตก็คือเราจิตเป็นของเราใช่หรือไม ่คือเราออกมาจากจิตเนี่ยแต่จิตไม่ใช่คือเราหรอกเพราะว่าจิตมันออกมาคำว่าเรานี่มันออกมาจากสัญญาสังขารสังขารปรุงแต่งว่าเป็นเราแล้วก็จำความปรุงแต่งนั้นก็เลยคิดว่าจิตนี้เป็นเราแต่ความจริงจิตนี้เป็นผู้รู้เป็นผู้คิดเท่านั้นเอง อาจารย์ครับเมื่อเช้าได้ฟังวิทยุธรรมะนะครับแล้วเขาบอกไว้ว่าข้อสำคัญของการปฏิบัติมีข้อหนึ่งที่เกี่ยวกับการระลึกชาติอยากทราบว่าการระลึกชาติมีประโยชน์อย่างไรต่อการปฏิบัติธรรมครับอาจารย ์ไม่มีประโยชน์อะไรมากนอกจากจะทำให้เราเชื่อเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดเชื่อเรื่องของกฎแห่งกรรมว่าชาติก่อนเราทำอย่างนั้นเราถึงชาตินี้เราถึงเป็นอย่างนี้ที่เรามาเป็นอย่างนี้ได้ก็เพราะว่าเราตายจากชาติก่อนมาเป็นอย่างนี้ให้เราเห็นว่าเรายังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารเท่านั้นเองแต่มันก็ไม่ได้มาทำอะไรให้เราหลุดพ้นได้แต่เพียงจะทำให้เรามีความกระตือรือร้นว่าถ้าเราไม่ปฏิบัติเราก็จะไม่หลุดพ้นเราก็จะเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ต่อไปเรื่อย ๆ หมดแล้วนะมีใครอยากจะถามอีกไหมไม่มีก็วันหลังผู้ที่ฟังถ่ายทอดสดถ้าอยากจะถามก็ส่งข้อความมาได้แล้วเดี๋ยวพิธีกรก็จะอ่านคำถามต่อในช่วงถามตอบปัญหาอย่างวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอญ